Та з нього і почнемо. УАЗ-469, машина для молодшого офіцерського складу рубаків, працюють пілоти FPV-PM. Картинка, до речі, дуже рано відвалилась. Але маємо гарне зовнішнє фільмування, тож смакуйте задоволенням. Нанах! Ай, який кабріолет! Треба у повторчику повільно. Ну то й бадабум! Ай, як смачно прилетіло! Нашел? Стой, стой, стой, стой. Сейчас дальше пройдем, посмотрим. Его заберем нахуй. Знаешь?